مینا دی رښتیا د پلمبو دی ګډوي، مینا دی رښتیا د پلمبو دی ګډوي، تا ته سلام زړګیا عشق در تمام د فدای، تا ته سلام زړګیا عشق در تمام د فدای، وګورئ خمار دی په اور تند ماتوي، وګورئ خمار دی په اور تند ماتوي، تا ته سلام زړګیا عشق در تمام د فدای، تا ته سلام زړګیا عشق در تمام د فدای، دا قطار قطار چې دا اجل غږ ته بېتاب دی، دا غسی زلمی دا قربان له بحساب دی، دا قطار قطار چې دا اجل غږ ته بېتاب دی، دا غسی زلمی دا قربان له بحساب دی، دا د سر سودا به تر قیامت وی جاری، دا د سر سودا به تر قیامت وی جاری، تا ته سلام زړګیا عشق در تمام د فدای، تا ته سلام زړګیا عشق در تمام د فدای، مینا دی رښتیا د پلمبو دی ګډوي، مینا دی رښتیا د پلمبو دی ګډوي، تا ته سلام زړګیا عشق در تمام د فدای، تا ته سلام زړګیا عشق در تمام د فدای، وګورئ خمار دی په اور تند ماتوي، وګورئ خمار دی په اور تند ماتوي، تا ته سلام زړګیا عشق در تمام د فدای، تا ته سلام زړګیا عشق در تمام د فدای، دا سی عاشقان دی چې د عشق یې انتها نشتا، دا سی پتنګان دی چې لمبو ته یې پروا نشتا، دا سی عاشقان دی چې د عشق یې انتها نشتا، دا سی پتنګان دی چې لمبو ته یې پروا نشتا، مستی جذبې دی ایمانو نا خلیلی، مستی جذبې دی ایمانو نا خلیلی، تا ته سلام زړګیا عشق در تمام د فدای، تا ته سلام زړګیا عشق در تمام د فدای، مینا دی رښتیا د پلمبو دی ګډوي، مینا دی رښتیا د پلمبو دی ګډوي، تا ته سلام زړګیا عشق در تمام د فدای، تا ته سلام زړګیا عشق در تمام د فدای، وګورئ خمار دی په اور تند ماتوي، وګورئ خمار دی په اور تند ماتوي، تا ته سلام زړګیا عشق در تمام د فدای، تا ته سلام زړګیا عشق در تمام د فدای. تالر دروڑی سرا پرہارو نا پا خوشیارا ستالتون استرگو صدقش والقیمت یارا تالر دروڑی سرا پرہارو نا پا خوشیارا ستالتون استرگو صدق شوال قیمت یارا حب دی ای حبیبا پا درد نوکڑا رازی حب دی ای حبیبا پا درد نوکڑا رازی تا تا سلام زن گیا عشق در تمام دفی داری تا تا سلام زن گیا عشق در تمام دفی داری مینا دی رکھتیا دا پلم بودی گاڑوی مینا دی رکھتیا دا پلم بودی گاڑوی تا تا سلام زن گیا عشق در تمام دفی داری تا تا سلام زن گیا عشق در تمام دفی داری او گوری خمار دی پا اور تند ماتوی او گوری خمار دی پا اور تند ماتوی تا تا سلام زن گیا عشق در تمام دفی داری تا تا سلام زن گیا عشق در تمام دفی داری بیائی لسنی ندبار دو خوشبوئی رازی زکائی لمخارش ناید جنتی رازی بیائی لسنی ندبار دو خوشبوئی رازی زکائی لمخارش ناید جنتی رازی زید خدای دیدار تا اخ کوی چمر مستی زید خدای دیدار تا اخ کوی چمر مستی تا تا سلام زن گیا عشق در تمام دفی داری تا تا سلام زن گیا عشق در تمام دفی داری مینا دی رکھتیا دا پلم بودی گاڑوی مینا دی رکھتیا دا پلم بودی گاڑوی تا تا سلام زن گیا عشق در تمام دفی داری تا تا سلام زن گیا عشق در تمام دفی داری او گوری خمار دی پا اور تند ماتوی او گوری خمار دی پا اور تند ماتوی تا تا سلام زن گیا عشق در تمام دفی داری تا تا سلام زن گیا عشق در تمام دفی داری بس کڑا انتظارا نور مو پریک دا دمرگی غکتا ستاغی گتر خدا زودا یار و آبادی غکتا بس کڑا انتظارا نور مو پریک دا دمرگی غکتا ستاغی گتر خدا زودا یار و آبادی غکتا چسوی شهادتا والا دیریو لیوانی تسوی شهادتا والا دیریو لیوانی تا تا سلام زن گیا عشق در تمام دفی داری تا تا سلام زن گیا عشق در تمام دفی داری